مطلب دا توحید رسالت اس بات قیامت اور ترغیب قرآن کریم تا نو ترغیب دے قرآن کریم تا اس بات نور درو مقاصد دے اور ابد دی سورت ملک سورت سارا ہر طرح کی ملک سورت کی اس بات توحید کو بدلائل ہوا عقلیو نقلیو او وحیو باندیا ہاتھ البلد لمین دلیل وحیو او والتین والزیتون وطور سینین دغو دلیل نقلی ہوا لقد خلقنا الانسان بیوسن تقویم دلیل عقلی ہوا جو پدی صورت کی پدی صورت کی ترغیب ورگئی قرآن کریم تا لکہ بدی کی بیان تو توحید اللہ دے یا مرد صورتوں کی تسلی و اللہ پیغمبر تا او ذکر مبارک دار ہوا ذکر مبارک دار ہوا گویا کتا شہادت ہوا پا پیدا کولو دے انسان مندی پڑیر خیستہ جوڑ کیا ندی صورت کی پدی کی بیان دے دی صورت کی بیان دے دغا مقاصد اربع ہوا در شانی صورت کی اول کی ترغیب ورکڑے دے قرآن کریم تا او بیا بیان دے دفل نعمت کہ اللہ بفل پیغمبر کرے دے او آخر کی تحویل بھی اخروی دے او دغور کئی ترغیب ور کئی اعمال صالح ہوتا اقرا بول والا بسم رب کا پہندا دنوں درا بولوانی اگر اب خلق پیدا کرے مخلوقات پیدا کرے انسان بنا لت دنی چمشونا اقرا بول والا وربک الاکرم اور ربستا عزت مندے مطالب عزت در کیا اللہ بطال عزت در کی ستارب عزت مندے نتر آر کتاب الوالا نمت لولا طالب عزت در کی اگر آر قرآن والا عزت تا کہ اللہ والا سمر عزت وال کرے لے مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ ورے کی سوک مولانا حسین علی سے ورے کی سوک بہو سوک پنجابے بہونو باغا محبوب گردی دی دی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اب سوپو در شانی نور داللہ دی کتاب خدمت کو ان کیا تیری مفسرین اگئی تفاصیر لکلی نجیتی بوری دار دی بلکل یخشی او ذر والا دعا ہوار ذر والا دعا ہواری نشتا دے او خدمات روان لیا او دعا دان والا کی گی دعا دان والا کی گی ندا اغدا اللہ عبد شور کرے حضرت شیر رحم اللہ نشتا لیکن تو گورا ہر انسان لسمر محبوب دے او دا چاہ جنگی رجلے دیوئی کاش کی جنگی رجلے کاش کی جنگی رجلے زمگر او تعلیمو دسوات پنکر لارے کی کچھ ہو کہ روان ناغلی یو وقت ودا سے راشی کہ او خلق بس خلق برازی نفتا ملاقات رو برازی وہی بیارا دی خلق و حضرت شیر رحمہ اللہ جی جلے او آغائی کرے آغائی نے استفادہ کرے وا نو خلق بتا لرازی ہم دو شامی دا او سا خلق کوئی کاش کی جنگلی دلے رہے اللہ دی آغا اللہ علم بالقلم چپوے ورکڑے دا پا قلم مندے نحر رشی رحم اللہ بھی دا قلم لکلی فتل والے او دا اللہ کتاب دے انہوں لکھتے دا علم الانسان معلم عالم وے ورکڑے انسان تا دا اللہ پیغمبر تو دا سلم عالم چلے پہ نپوئی دا پا اتفاق مفسرین سارا دا انسان مراد تا دا اللہ پیغمبر دے نو دا علم الانسان مالم یعلم دا دین مراد ما چی عموم ندے چبل خیری گی خپل پیغمبر تار اگر چیدے پی نپوئی دا چیدے پی نپوئی دا نبیا خو دلی نور سورتنو دا لیگلو سنورتو لکہ دا اندے سورت دے نبیا خو نور دا لیگلو سنورتنو خونا اللہ والا احکام خیری گی آر اغسی وطنی بھی خیری گی پی نپوئی دا کلہ حکر را خبرہ یقین انسان خام خا سرکشی کئی داچی مینی پلنان لرا مالدار یقین ان رفتہ دلی واپس کی دل اے بینی تارا چاست ینہا عبدا چمن کئی بندہ اذا سو اللہ بندر اللہ ار کرچی اللہ بلی وی حضرت آئی رضی اللہ عنہ یو کس پا عیدہ کیا مل ندشوے عیدہ کی دنبل نیتی اتارلو نہارت علی رضی اللہ عنہ کینہ بیرو مکو ناروارت علی علی ایوال دی بنی اللہ بسولات اللہ مالک مصر زارا کئی ناروارت علی اللہ بتار رسول پیغمبر پر خلاف سزادر کئی منگا دا اللہ پیغمبر ہمیشہ ہی گا تراؤ تیرے یو دل دا اللہ پیغمبر مسجد نبوی کی موز کرے اختر اغاز دیو اجنی شباران او گنین و نور دا اللہ پیغمبر عیدگاہ کرا دلے رے ہمون گنی دا نہیں دلے چاہے جتا عیدگاہ کی اختر دمون روان دی نفل دی کری انہوں دیو اجنی اللہ پیغمبر کری ہونی ہمان اپنی ندر کری گا ویدا دلی دا دی چل تا دلی دا غیل نورتلو ایل دا چل نورتلو چی مان اپنی ندر کڑی نیری وہ من اپنے امنا کری ہر رسی رائے مولا بری ویادا آرم باندی بایے در دیرن ری طالبان والاوی کی دل ویدا جنری سل آچی ویدان والا دیل آچوری ری چی خکت اگری پٹو گلو بلا گو نزا آورم چی بایے کردی لکا شرانگار رازی شرانگار رازی نزا آمو بایے کردی آن والاوی اگورا کی جائی دا سیوشی گلو جی دے آسی پر دے اولاری دام سر پر رہی اور شرنگاری گردی منتق زمانی وہی نہیں رہ گئے دا چل دا زمانی وہی نہ نور دی تاسو نے کہ تم چل گردی نو دا غیر نور چی من اپنی امد لکڑی لا الہ الا اللہ دا بان پاخر کی وجہ تو سر محمد رسول اللہ وایا کرنا من اپنی امد لکڑی تو سر محمد رسول اللہ وایا من اپنی امد لکڑی دا اللہ پیغمبر اوالا قائدہ کی پاسی دنے ہوئے درود دنے ہوئے رہے خمانہ کوئی نہیں دنے ہوئے تو والے تھا عجیبہ خبر حضرت دے چھو ہوئے نو سیدہ ساو چھو آل کا دکھتا موزن غلط سنو تو علیہ دیا بانگو آیا او دل تختا دلیل دا لیکن اللہ پیغمبر کاغو کڑی نیدی انو منع کوئی امن را کڑی چی نیدی کڑی نو دا غا منع را کرنا کلا آبدان من کئی بندہ بندہ ارکلچی اللہ بلی ایباس اللہ ارکلچی مزکی ارکلچی اللہ بلی ارائیتا ایبینی تو کچرمیدے پہید آیت باندی یا حکمی کلی جستا پاپ پریدگار ای باندی ارائیتا ایبینی تو کچرمیدے دورو کئی دے اللہ دنتا وطو اللہ و شاکل دے اللہ دنتا علم عالم این پوئی جی دے چیتنن اللہ بینی دے کاللہ حق اللہ حبرا لئیلم ینتہی کچری من نشدے لنسو عمین ناسیا نخام خا کشب کمونگا دے پسر کنڈی واندی ناسیتن خاتیتن کاغبا سر کنڈے دروجن خطا کار فلید ہونا دیا پس راوزو باری دے مجلس والا اقبل سند الربانیا زر دے چراو تو والوں دا طاقتوری برشتی کلا دا سن دا پکار لا تکے ہو خبرم من ازد واسجود وقترب او سیدکو اللہ تا او زان دیکا اللہ تا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر دعوة لي سورة بيان عظمة القرآن الكريم ليه نور کی صورت کی ترغیب اور کرو قرآن کریم تا او ناغی سرا سرا بیان ادھ نور مقاصد ہوا اس بات رسالت ہوا اس بات قیامت ہو او دشانی اس بات اللہ توحید اس بات اللہ توحید جو رب کل اکرم اقرا بسم ربک الذی خلق نو بسم ربک الذی خلق دا اللہ توحید دے او اقرا دا ترغیب دے قرآن کریم تا نو دی سورت کی بیان دا عظمت دا قرآن کریم دے ربط دی سورت مکی سورت سارا دا تتمت دا مکی سورت مکی سورت کی بیان دا ترغیب دا قرآن کریم ہوا دی سورت کی بیان دا عظمت دا قرآن کریم دے یا مکی سورت کی بیان ہو دا لستو دا قرآن کریم دی سورت کی بیان دا رہی دے یا مکی سورت دا دا مکی سورت دا پارا پشانت دا تعلیل دے دا علت بیان ولو دے کہ اللہ وی کہ اقرا دا ولی وی دا ولی وی دا ذکر وی کہ دا عظمت والا کتاب دے دا ریشان والا کتاب دے او دمرا دا ریشان والا کتاب دے چی دا دا ریشان دا ری اندازہ نمالی گی خود آغی اندازہ دیو دویل شینا تا معلوم کر دا رشانی نمالی گی خود دویم شینے معلوم کر آغا دا کی پردم شپا گلا قرآن کریم راگ لے رے آغا شپا سورت عظمت شپا دا آغیل اللہ سمرنی خیر و برکت ور کرے رے نوز دا آغی نمعلوم کر چی دا قرآن کریم دا دب سمر خیر و برکتی دا سمرت عظمت کتاب بیا برشانی نستون کے ندی آبا سورت عظمت والا انسانی حضرت شیر رحم اللہ بھائی اتار پیولار میں تیر شرے ناغلار اس ماں کی گرم داری نے بوئی لی آگا پسار تیر شرے اتر پاگ پلی لار روس کی نہیں دی پتش پلی لار چلے لار خوشبو یا معطر آگا نو کچری آگا اتر آب سمرا خوشبو یا او کاغذ آواز اس پہ ویلا گول جگہ بسم ریئر جگہ بسمر قدر منا ڈالا گیتا بسمر قدر منی سوکھ والا کینا پھر نہ بسمر قدر منی خدا اللہ پیغمبر ویری خیر حکم من تعلم القرآن و علما پس کی بہتر آ رہا سوچ لے جو قرآن کریم دکو ابلے اخیلو دادر کی بہتر دے دہی تاسو کی بہتر آگا سوکھ دے کیا مز کہیے ابلی مز کو حج کے ببلی حج کو روجا نہیں تھی ابلی روجا نہیں ہوا نہ بہتر کر دے داتور پپل میں بھائی فضیلت والے بھی وہ دے ٹولوں کی سارے فارش آگ سوکھ بہتر دے پھر اللہ کی تاب آگے کو بلے اخیلو ہمام بچی اڑا لے گئے میرا قرآن کریم لیلۃ القدر فشفد قدر کیا فد قدر لیلۃ القدر کی ورتویا ناغا پشول کال کیا طول کال کی یوش پادا بیا وئی دی رمضان کی یوش پادا نبیا وئی دی رمضان پدی لس رستنو کی یوش پادا نو بیا کم چی تاپس کی گیا نو آئی کی دیر امید کی ریشی یا رشتما درویشتما رشتما رشتما یا یو کم درشما نو بی کی دیر امید کی ریشی یا باقی داری رو بارا کمنخا نشتا لے کبا جو ایرا طول دکی اور سالہ تو پسل جوان نپراتی او دغه وخت کې از شوان شروع کی سجاوی جی از شوان شروع کی دا دلیشتی علامه دا اوی یو سره نو یهوی خان سره نو کرو بادشاہ سره دا از بیر ساتل نو یه تیرا والدی اصل بناس کی مجید سو اسفن شروع کو نوری کی جا سوال کو نوئی جسن داغل اسفن شروع کو نوئی دی چے اللہ چے زم چے یو خدون پان شین کبری او یو دوڑے یو چرگان وڑو کی نو با جوڑے لے بردو نخو پاگین ماری جو اتنا دے خر گیا را وی دا سی دا لیلت القدر داغل نخر اوئی دک اسکتا پروتو نو ابھائی نہیں کہ دیکھ واضح مراغور دے دے یعنی پل اپیدے و سر اتر لکی دا بل خوانی بھی اخذان جون کی انہوں کی دیکھ بھی آو دری دل ناغا آئی کی مندار آئی زان دوا دا دا ورہ جی دی چانے خیلی گنے دا دیکھ چرا او بول دی انہوں زی اپرش انہوں چی نیرش انہوں زی دیا دا اپرائی دیا دا سی اپرائی دا دا خلق نخیلی آن دم را دا زنی وی چی دا دا دی شپیر نور کی داری کی لگ خوئی انور نخوئی امن سدا اللہ پہ عبادت بندی بندی داش پمب کی راشی داش پمب کی راشی او چال جی داش پال ہر کال ملا جی نارا تم بہتر رے اگر قدر میدانی تپوس کردر نہ کشپد قدر بکل سنا سر نو ہر اشپا شکد قدر را کچری تو قدر کی جانی یا ما سب دا اللہ را را را کتا ہر اشپا ادری گی اللہ تا نا ہر اشپا ستا دا پار اشپا دا قدر را او سیشی کو کتا لیا چی سد اشپا دا قدر اشپا دا قدر خیر انوارا را من عربی شہر دا ضرور میں اشتو نا نو ضرور میں اشتو نا جا حساب کوا تو دعا کیا کالا اس میں اشتی بوری گی دمر بہتر دا داش پد قدر مطلب دا ستا چھوڑ مر کیا داش پا یو گل رالا نیتال ار کال نرازی ندلی یویش نی بادا دمر بہتر دے او بیا چستا سل کال عمر دے آنی دوڑی تال ار کال داش پا ملاو دا نبیا بیا خوا نور نالا نور ندے بلکہ انوار على انوار دے کیا خود بل شانی بہتر والے دے تنزل الملائکۃ والروح کذالی برشتی اور جبریل امین فیہا پدیش پدی بیدنی ربی ہیں بحکم درہ بل سلام من کل امر سلام پاہی و کار سلامت یاوانی ہی حتی مطلع الفجر او ویداش پاکر خطود سوا پوری او دیوی نیو پرکش یو پرچ یو رام شی پرچ یو رام شی اب دعوت جیسے سوال کو نقبلی گیا انو اللہ وینا یا خطا مدلہ الباجر او وید اشپا دا سلامتا تردی پوری چوخی جی سبا خطا مدلہ الفجر تر خطو دا سبا پوری وآخر دوانا الحمد للہ رب العالمین انشاءاللہ لس سورتوں پورے میں اور سنوں لس پورے ثواب وائی اور سرب خلاصوں وائی ان شاء اللہ بل و رضبہ اتو بجے ختم شروع کی گئی ان شاء اللہ